Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. У кожнай еўрапейскай краіне ёсць свае знакавыя храмы. У беларускай гісторыі іх досыць шмат. Але нават у ганаровым пераліку найбольш значных культавых пабудоваў зямлі пад белымі крыламі асаблівае пачэснае месца займае Полацкі Сафійскі сабор. Ён адвечны сімвал нашага хрысціянства, сцверджанне вялікай беларускай культуры, помнік, які часта называюць храмам Феніксам. Можна сцвярджаць, што той, хто ніколі не быў старажытным Полацку, не бачыў Беларусі, бо тут калыска нашай дзяржаўнасці, пачаткі айчыннага праваслаўя, школа старажытна-беларускай архітэктуры. Менавіта Сафійскім саборам у горадзе над Дзвіной пачалося наша манументальнае мураванае дойлідства паводле візантыйскай традыцыі. Варта дадаць, што гэта быў трэці храм такога тыпу на ўсходнеславянскіх землях, пасля Новгарадскай і Кіеўскай Сафіі, што найбольш яскрава сведчыць пра значнасць і магутнасць старажытнага Полацку. Першая летапісная згадка пра Полацкую Сафію датычыць падзей 12 стагоддзя і знаходзіцца ў жыцці Ефрасінні Полацкай. Забудоўваўся сабор князем Усяславам Брачыслававічам, які пазней здабыў сабе мянушку чарадзей. У другой палове 11 стагоддзя у галоўнай святыні Полацкай зямлі ішлі не толькі набажэнствы, тут прымалі паслоў, абвяшчаліся мір і вайна, праводзіліся цывільныя рытуалы, перапісваліся кнігі, збіраліся летапісы. Наступныя 5 стагоддзяў існавання храма адзначаны надзвычай скупымі звесткамі. Ведама толькі, што сабор істотна змяніў сваё аблічча ў звязку з пастаяннымі войнамі з Масковіяй. Паводле даследніка Міхася Ткачова, ён стаў абарончым збудаваннем з 4 нарожнымі вежамі. Полацкая Сафія стала пачынальнікам новага тыпу храмаў. У канцы 16 стагоддзя храм перайшоў да уніятаў. Далей ён двойчы гарэў, а ў 1705 годзе, у час паўночнай вайны, якая была для нас грамадзянскай, і калі чужынцы з усіх бакоў дратавалі беларускую зямлю, адбылася трагічная падзея. Расійскі цар Пётр I, якога ў гісторыі суседзяў называюць вялікім, уласнаручна забіў у сценах сабору 6 уніяцкіх святароў і манахаў, які бандыцкі ўчынак фанатычнага манарха з дзікунскай краіны. Захопнікі пераўтварылі святыню ў стайню і склад парахавых запасаў. Яшчэ праз 5 гадоў расейцы ўзарвалі і сам храм. Да сярэдзіны 18 стагоддзя сабор быў адбудаваны ў стылі віленскага барока знакамітым архітэктарам Йоганам Глаўбіцам. Гэта было ўжо трэцяе адраджэнне святыні. Ну а потым прыходзіць чарговая, на гэты раз надзвычай працяглая, расейская акупацыя. У канцы 19 стагоддзя храм заняпадае, і толькі ў 70-х годах наступнага стагоддзя ён пачаў аднаўляцца высілкамі беларускіх архітэктараў-рэстаўратараў, якімі кіраваў энтузіяст сваёй справы Валеры Слюнчынка. Чалавек, які адраджаў беларускае дойлідства. Першы раз пра унікальны храм давялося прачытаць 20 гадоў таму якраз з ягонай кніжкі. Сафійскі сабор стаў музеем і канцэртавай залай. У 1985 тут быў усталяваны новы арган працы чэшскіх майстроў. Падмуркі ж першаасновы служаць адметнай экспазіцыяй. Калі зрэдку даводзіцца прыязджаць у Полацак, менавіта так дагэтуль называюць старажытны горад карэнныя жыхары, да студэнцкіх сяброў, мы, канешне, ідзем у тое месца, дзе Сафія плыве над Дзвіною, нібы карабель, дзе на стромым беразе стаіць гэты велічны храм у гармоніі з наваколлем, а каля яго пастаўлены зараз вялізны камень з выбітым крыжам і загадкавымі для сучасніка знакамі. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.